Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın herkese Ali Bey. Merhaba. İyi haftalar. Ankara'da yağmurlu bir hava var mı bilmiyoruz. Burada hafif çiseliyor ama büyük bir yağmur sıkıntısı her tarafta var. Bir tek şeyde hissedilmiyor. Yetkililerin ağzında hiç böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Halbuki seçimin, yani Türkiye'nin muhtemelen önündeki en önemli zorlayıcı sorunlardan biri bu. Belki de birincisi. Halbuki gıda fiyatları da başta olmak üzere çok etkilenecek bir şey. Biraz, yani bir genel değerlendirme nasıl görüyorsunuz? Oralardan bir konuşalım. Vallahi şöyle, bu kuraklıkla ilgili etkilerin siyaset, iktisat üzerine, ekonomi üzerine etkilerinin daha fazla konuşulacağı bir dönemin içine giriyoruz. Günlük hayatın etkileri de yaşanacak. İşte tarım üzerindeki etkileri de göreceğiz. İnsanların sanayi üzerine işte bla bla bla hepsini içeren bir çalışmayı hükümetin ve diğer aktörlerin yaptığını zannetmiyorum. Yani kuraklığın önümüzdeki dönemde Türkiye üzerinde tüm yönleriyle etkilerinin neler olacağı, ne tür kayıtlar içerisinde olacağı ve bunun siyasal sürece nasıl yansıyacağı çok fazla konuşulmuyor. Çünkü o kadar berbat bir gündem içerisindeyiz ki 2002 yılından bu yana özellikle Avrupa Birliği süreci içerisinde Türkiye demokrasisindeki kaliteleştirilen alanlar, her şey bardağın dolu kısmı tamamen birkaç hamlede boşaltılıyor. Bu nedenle kuraklıkla ilgili benim gördüğüm, Cumhuriyet tarihini biliriz ama seçimler ve kuraklık ilişkisine ilişkin bakmak lazım daha ayrıntılı. Evet. Ben biraz bakılıyorum. Yani 3 seçime giriyor Türkiye ve kurak bir dönemde giriyor. Bunun etkileri olacaktır. Yani 2014 yılının hasat mevsimi biliyorsunuz güneyden kuzeye başlar. Şimdi mesela Kuzey Irak bölgesinden bizim Urfa tarafına doğru yukarı doğru aylara göre hasat şeyleri başlar. Onun için de görürsünüz. Bunlar hissedilmeye başlanacak. Yani bir, köylü hasadını alamayacak. İki, 2015'i etkileyecek. Yani çok dolaylı. Bize kuraklık ekonomisi üzerinde çalışan iktisatçımız da pek yoktur. Çünkü hayat bizde faiz, borsa, döviz kuru, ne çaktın, ne kar, ne yazdın onun üzerine döndüğü için iktisatçılarımızın büyük bir bölümü finans olarak görürler. Şimdi bu bir afet ekonomisine doğru giden bir süreç. Münferit yağmurlar vesairelerle biz hep güleriz. Şimdi yani Türkiye göllerinin, barajlarının, baraj göllerinin, akarsularının, yeraltı kaynaklarının hali ortada. Dolayısıyla bunun yansımaları Türkiye ekonomisi, bölge ekonomisi yani üzerindeki yansımalarını artı bunun sosyal ve siyasi sonuçlarını önümüzdeki günlerde ve 3 seçim yaparken yaşayacağız. Dolayısıyla bu konu son derece önemli ama Türkiye şu anda arka arkaya çıkan yasalarla, işte internet yasasıyla, HDYK ile şimdi gündemde olan MIT'i MIT'leşen bir yani devlet haline gelinen yasayla uğraşıyor ve gerçekten MIT'yi bir hapishaneye çevirecek yasalar bunlar. Evet, yani kuraklık üzerine biz sizle daha programa başlamadan önce bir genel değerlendirme elimize geçen yerel haberlerle dün akşam sizinle konuştuğumuz gibi Kızılırmak'tan başlayarak bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Ve Türkiye'nin tamamı aslında söz konusu. Yani her yer, mesela Kütahya'da kadınların artık yağmur duası yaparak vatandaşlara hayrına gözleme dağıttığından bahsediyoruz ama bütün her yerde var. Yani Silivri'de, Samsun'da, Tokat'ta, Bursa'da, Ağrı'da, Sakarya'da, Adana'da ve İstanbul'a doğru gidiyoruz böyle. Ve gıda ürünlerine de buna bağlı fiyat artışları, hububat, sebze ve meyvede üretim düşüşleri ve buna bağlı fiyat artışlarının beklendiği de söz konusu. İşte biraz önce Levent Kurnaz'ın da profesör İstanbul için, İstanbul suyunun yağmur yağmaması halinde 20 Temmuz'a suyunun biteceğinden haberler veriliyor. Ve Profesör Murat Türkeş'in de kritik bir uyarısı var. Ürünleri değiştirmemiz lazım demiş. Yani Çanakkale'de tek biricik içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nda doluluk oranı %45'e düşmüş mesela. Ve artık hidrolojik, meteorolojik kuraklık değil, hidrolojik kuraklığa dönüşmüş olduğunu söylüyor. Ve yetkililer kesinlikle bir kuraklık yaşandığını halka söylemeleri gerekiyor. İçme suyunda bir kısıtlama olması istenmiyorsa sulama amaçlı kullanılmaması lazım gibi önemli şeylerden bahsediliyor. Yani yalnız bir takım bireysel şeyler, kullanıma ilişkin tedbirlerin ötesine de geçilmesi gerekiyor sanayideki. Yani aslında büyük... yani bir afet durumu gibi bir şeyle karşı karşıya. Evet. Giden bir durum var yani. Kuraklıkta afet sayılan hallerdendir. Yani sonuçta bu manzara sadece amatör bir şekilde bu mecraları dolaştığınızda karşılaştığınız manzara sizi endişeye sevk ediyor. Bir de afet halini gösteriyor. Ama bunun gerçekten bütün kuraklıkların iktisadi, siyasal ve sosyal sonuçları var. Bu sonuçlar da Türkiye'den 1,5 yıl içerisinde yağdır mevlam suyla olmuyor bu işler. 3 tane seçimi var. Kuraklığın etkilerinin olduğu bir dönemde 3 seçim yaşanacak. Tamam, yerel seçimleri bir şekilde eksik beyan, yanlış beyan, yalan dolanla geçirmeye çalışıyorlar. Ama bundan sonra bir cumhurbaşkanlığı var. Ülke ekonomisinin başka faktörlerden etkilendiği, olumsuz bir sürece girdiği rahatlıkla söyleniyor, görülüyor bütün değerlendirmeler içerisinde. Kuraklığın da etkisini her türlü alana, kırsal alandan kentsel alana sonuçlarıyla karşı karşıya kalacakları bir durumla iktidar muhatap olacak. Yani kuraklık ve süreçler iktidar değişikliklerini yol açan olaylardır. Bakın afetlerin ve afetlere karşı olan mücadeleyi bakın 99 depremi sonrası kalınan sonrası siyasal değişimlere bakın. Yani pek çok yönüyle bunun iktidar partisine olumsuz dönüşleri söz konusu olacaktır. Çünkü ülkede bütün üreticileri ve tüketicileri ilgilendiren bir durumdur kuraklık. Olayın çözümü de çok kısa süre içerisinde olan çözümler değil. Genel olarak tabii bunun iklim bağlantısını görmeden devreli bir süreçle açıklamaya kalkmak da son derece yanlış. Ve şu anda bu bakış açısına sahip bir siyasal muhatap, bir bürokratik muhatap göremiyoruz maalesef. Akademiyeden ses çıkıyor ve bunun çok ciddi sonuçlarıyla karşı karşıya kalınacaktır. Ayrıca ülkeyi bir mengene içerisine sokuluyor. Yani bir paralel devlet örgütlenmesi üzerinden arka arkaya gelen yasalara baktığımızda yaşanılması son derece güç bir ülke haline getiriliyor. Yani bu geçen hafta söylediğimiz gerçekten raydan çıkan bir ülke konumunda Türkiye. Tüm uluslararası bağlantıları içinde bulunduğu organizasyonlar, anlaşmaların dışına çıkan bir düzenlemeler zinciri yaşıyor. Ve gerçekten bu süreç daha henüz kendi yaptırımlarını fiziken çok sınırlı gibi görünse de aslında yani bu MİT'le falan ilgili yasanın içinde yer alan pek çok düzenleme aslında MİT'in yaptığı şeylerdi geçmişte. Yani bütün Cumhuriyet tarihini incelediğinizde bu MİT denilen kurum zaten başlı başına alem bir kuruluştur. Yani MIT'in milli vasfı öne sürülen kuruluşların başındadır. Ve kuruluşundan itibaren özellikle de 1946'dan sonra, 45'ten sonra yeni bir dünya kurulduğundan sonraki örgütlenmesi, yapısı zaten sorumlu bir kuruluştur. Milli İstihbarat Teşkilatı Naziler tarafından da, Gehlen tarafından da kurulduğu bugün gayet iyi biliniyor yani. Amerika'nın da göz yumduğu ve hatta kurtardığı yargılanmaktan ve belki de işte çok ağır cezalara çarptırılmaktan kurtardığı bir istihbarat görevlisi olan Gehlen'in sonradan da Avrupa'ya gönderilip aralarında Türkiye'nin de istihbarat teşkilatının bulunduğu pek çok kuruluşu kurması. Nazilerin kurduğu bir şey yani aslında. Evet. Ya sonuçta şöyle, CIA'de de yani Nazileri diyorsunuz savaşın sonuna doğru Nazi Gestapo liderleriyle anlaşıyorlar. Bu pek çok belgeselde, kitapta vardır. Kendi içlerine katıyorlar savaşın sonuna doğru. Evet. Ve bunların bir kısmı da Amerika ile müttefiki olan istihbarat örgütlerinin içinde yer alıyor. Yani MİT ile ilgili Türkiye'de son yıllarda yazılan pek çok kaynak var. MİT de kendi tarihini koydu sitesine falan ama yani bu özellikle bütün bu darbeler ve gizli servislerle olan ilişkisini ortaya koyan pek çok doküman var. Yani MIT'in burada zaman zaman programlarda dile getirdiğimiz yabancı istihbarat örgütleriyle olan ilişkileri, aynı zamanda hükümetlere bir kere sözde her gün MIT Cumhurbaşkanı'na, işte Başbakan'a, ilgili yerlere bir raporla güne başlar derler. Ama MIT'in siyasi kurum üzerindeki etkisi çok birbiriyle aslı ilişkisi değildir. Daha çok genel kurmaya çalışan, cuntalara çalışan bir yapısı olduğu, bir de aynı zamanda uluslararası başka istihbarat örgütlerinin yapılan servislerle ilişkilidir. Bu anlamda tarihi boyunca, yani aslında Alman Nazilerden önce de MAH'ın kuruluşunda da, MAH'tan önce teşkilat-ı mahsusa var malum, İttihat Terakki döneminde kurulan, ki o da Almanlarla yakın işbirliği, askeri işbirliğinin Birinci Dünya Savaşı öncesi başlayan ilişkilerin sonucudur. Sonra Cumhuriyet sonrasında bunu Milli Amele Hizmet Teşkilatı olarak örgütlenmiştir ve Başbakanlığa bağlı bir daire başkanlığı şeklindedir. Ve kuruluş müsteşarlık olması ancak 27 Mayıs askeri darbesinden sonra olmuş ve 1965 yılında hatırladığım kadarıyla ilk defa müsteşarlık şeklinde yasası çıkmış bir kuruluş. Sonra 12 Eylül'de Cunta'yla çok yakın çalışmıştır. Yani zaten MIT Evren'in damadı Erkan Gürvit, MIT mensubu olarak kızı ve damadı Çankaya Köşkü'nde görev yapmışlardır vesaire. Yani MIT tarihi zaten karanlık bir tarih ve MIT'in yetkililerinin ya da MIT tarihini okuduğunuzda görüyorsunuz ki aslında pek çok bugün MIT'e yasal olarak verilen hususu MIT uyguluyor ve hesap vermiyor. Şimdi bunları yasallaştırıyorsunuz. Yani Ömer Bey siz 68-71 12 Mart'ın kuşayındasınız. Kültür Sarayı'nı kim yapmıştı? Karanlıktı. Karanlık tabii, hiçbir zaman bilinemedi. Bilinemedi. Yani MIT mensuplarının MIT'in iç dünyasını siyasetçiler bile tam anlamıyla çözememişler. Evet Ali Bey, bu noktada bir soru sorabilir miyim? Tabii canım. Peki hiçbir hükümet tarafından, hiçbir siyasi bir kurum tarafından bu denli sahiplenildiği oldu mu MIT'in? Mesela bugünkü açıklamalarına baktığımız zaman İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın MIT kanununu hakkındaki değişikliği sınırsız ama muğlak etkiden sınırlı ve berrak bir yetkiye sahip şeklinde değerlendirdiğini görüyoruz. Yani MIT'in sınırsız yetkiye sahip olduğu İçişleri Bakanı tarafından da rahatça dile getirilebiliyor. Daha önce darbe hükümetini şey yapıyorum, bir kenara bırakıyorum. Daha önce hiçbir hükümet tarafından bir devlet kurumuna bu kadar sınırsız yetki verildiğine dair bir açıklama ya da böyle bir durum söz konusu olmuş muydu? Bir de bu muğlak yetki nedir? Muğlak etki nedir, onu bilmiyorum, anlamadım. Şimdi istersen şöyle başlayalım. Zaten yani geçmişte bu tür yetkileri yasal olarak olmadan kullanan MIT hiçbir şekilde denetlenmiyordu açıkçası. içi bilinmiyordu. Bugün muğlak yetki berraklaşmıyor aslında. Yasallaşıyor ama orada o kadar ucu açık ki yani ve denetlenmiyor her şey denetlen. Biz yani bu sadece o verilen yetkileri yani daha doğrusu masa altında verilen MIT'in kullandığı yetkiler bugün yasa düzeyine çıkarılıyor. Ama o çıkarılan yetkiler de sınırsız ve sınıflandırılmış ve kataloglanmış bir durum yok. Yani yasayı yazanlar zaten çok komik. İki tane milletvekili de bunların hani MIT emeklisi olup ne bileyim Öneş milletvekili olsa ismini unuttum MIT müsteşar yardımcısı bu konularda. Cevat Öneş falan. Evet. Cevat Bey diyelim MIT'ten gelen bir insan. Yıllardır bu konuda uzman kişiliğine görüşlerine başvurduk. MIT konusunda bir yasal düzenleme ihtiyaç olduğunu 84'ten beri bu konuda en son askeri dönemde yapılmıştır bildiğim kadarıyla 83-84 olması lazım. Yani Öneş yazsa sistematiğini bilir. Şimdi iki tane kelelaka milletvekili veriyor ve hükümetten de gelmiyor. Zaten evet. Son dönemde bu tür yasaların farkında ikiniz hükümetten getirmiyorlar. Yani teklif vermez mi milletvekili? Görebilir yasa teklifi vermesi için şey. Ama arkada bir hükümet yürütme çalışması yapmaksızın tekniğine aykırı, ahlakına aykırı kanun yapma tekniğine ahlakına aykırı biçimde yasal şeyler getiriliyor ve gerçekten yazım dili, konuya hakimiyet filan son derece başarısız bir metinler geliyor dolayısıyla bunların evet, şimdi aslında gerçekten kendileri için bile sorun teşkil edecek şekilde de yasalaşabiliyor. Evet. Evet yani bu Türkiye'nin aslında bir şekilde dünyaya da armağan ettiği bir terimle izah edilebilecek bir durum. Derin devlet. Eskiden derin devleti biz başka türlü yani askeriyenin de büyük ölçüde içinde bulundu ama gene işte Milli İstihbarat Teşkilatı vesaire böyle bir yapılanma diye bakıyorduk ama şimdi son zamandaki şeylere bakacak olursanız yani hakikaten birbiri ardından çıkarılan bütün bu yasalar ve kimin tarafından hazırlandığı ve bu hazırlanma biçimi de sizin söylediğiniz gibi hiçbir şekilde rutine parlamento işleyişine uygun olmayan pek çok kanun bir arada torba yasalar halinde çıkıyor. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu öyle, internetin tamamen kontrol altına alınması öyle, özel yetkili mahkemeler öyle. Orduyla ilgili bir kanun çıkarıldı işte onlara da özel haklar tanınan tekrar o silahlı kuvvetlere ve yani otoritenin çok büyük ölçüde merkezileştirildiği Weimar'ı hatırlatan bir durum yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne özel dinleme mahkemesi gelmesi, üniversiteye konuşma yasağı gelmesi, görevden alınan memurları mahkeme kararıyla bile dönemeyeceğine ilişkin şeyler ve yani artık olabilecek her türlü şey ve MIT yasası bunun doğruğu herhalde. Yani kendi veri tabanlarını da bütün kuruluşlar MIT'e bağlayıp doğrudan ve online teslim etmiş oluyor. Müşteri sırrı, kişisel veriler ve özel yaşamın gizliliği sıfıra indirgeniyor. Yani tıp ve hastalıklarınız, kredi kartı harcamalarınız, kalınan oteller yani her türlü bilgi büyük biraderin gözetimine giriyor. Uğur Gürses de yazmıştı bunu Radikal Gazetesi'nde geçen Cuma günü. Yani bu... Yani bunu bakın bu dünya işte finansal sistemi, dünya ticaretine 17. sıradan entegre olmuş bir ülkenin sorumlu demokrasi var. Daha da geriye gitmesi bu dünyayla kopmasına yol açar. Yani buna çok uzun süre dayanılması pek mümkün değildir. Yani böyle bir yapının kurulması hem içerisi hem dışarısı açısından bir Türkiye'nin bugüne kadar içinde yer aldığı uluslararası anlaşmalar çerçevesi içerisinde gerçekten zor. Yani ülkeyi bir hastaneye çevirir bu. Çünkü her şey suçlaşıyor. Suça dönüştürebiliyorlar çok rahatlıkla. Her itirazı. Yani bu böyle bir şey yaratıyor. Şimdi bütün bunlar neyin üzerine geldi? Yani mesela AK Parti başından beri çatışmalı olduğu en önemli kesim askeri vesayetti, değil mi? Evet. Evet, askeri vesayetle çatıştı. Kürtlerle çatıştı. Alevilerle çatıştı. Yani farklı düştü. Ulusalcı milliyetçi partilerle. Şimdi en son çatışma neyle oldu? Bir dini cemaatle çatışma sonrasında bunlar geldi. İşte Gezi'den sonra bile internet yasası çıkmadı. Farkındasın. Evet. HSYK Gezi'den sonra gündeme gelmedi. NİT yasası Gezi'den sonra gündeme gelmedi. Ki iktidar açısından müthiş bir korku falan bir harekettir Gezi ve ona karşı mitinglerle işte başka propaganda teknikleriyle saldırdı. Üstüne gitmeye çalıştı. İşte komplo, uluslararası komplo. Ama yasal düzenleme baktığınızda bunlar yok. Yani mesela şeyden sonra seste bir yansıma mı diyor, bana öyle geliyor. Geliyor mu sesim? Yok, geliyor, geliyor gayet iyi. Yani çatışmalı olduğu ikinciden bu yana, hatta 2010'u geçtikten sonra hiçbir alana yönelik böyle bir pozisyonda bulunmadı. Evet. Yani bu yasaları gündeme getirmedi. Çatıştığı grup ne? Aynı mezhebiyle mensup olduğu bir yapı. Çatıştığı grup silahlı değil. Yani öyle bir yapısı da yok. Ve bununla çatışmadan sonra akın halinde bardağı boşalttı 2003'ten bu yana. Olumlu sayılabilecek. Ve üstüne bardağı kırdı. Ve bu kadar yasa gündeme geldi. Evet. Niçin? Burada ittifak kurduğu askeri vesayete karşı dini bir grubunla çatışma ve en temel şey yolsuzluk. Cürmü meşhut denir ya eski dilde, suçüstü. Suçüstü. Yakalanma adına. Cürmü meşhut oldu iktidar ve Erdoğan. Yani çünkü mantık bakıyorsunuz, ne yaparsınız, baskı kurmak istiyorsanız çatışmalı şeyleri alanlarınıza bakın. Ne zaman paralel devlet çıktı? Dershaneler ağzından yolsuzluk dolusu biri çıktı. Çatıştığın grubun dinle ilişkisi olmayan bir dindar grupla çatışıyorsun. Ve ardından 10 yıllık demokratikleşme adına yaptığın bütün her şeyi boca ediyorsun, döküyorsun. Tam zıtlı bir pozisyona geçiyorsun. Ve bütün kurumlarda, yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki bakanların da işte istifa edenler hariç olmak üzere artık hepsi sıfıra inmiş durumda gibi gözüküyor milletvekillerinin filan da rolü. Yani bir iç devlet, iç merkezi bir yönetim tamamen bütün medyayı da edebildiği ölçüde kontrol ederek kendisine bağlı. Yani çok açık, böyle artık alenen doğru olmayan şeyler söyleniyor. İşte Urla'daki villa inşaatı 35 yıl önce başlamıştı diyordu Recep Tayyip Erdoğan, ama Zaman Gazetesi'nden mesela başbakana ait olduğu öne sürülen villa inşaatlarının 2 yıl önce başladığı öne sürüldü ve fotoğraflarla konuyor ortaya mesela. Evet Ali Bey, son bir soru da ben sorabilir miyim eğer sizin sözünüzü? Bir de şeyi de söyleyeceğim. Pardon. Bir de böcek savcısı mesela, AT işte geldi diyor başbakan, bir A.T diye birisi çıktı gitti diyor, kaçtı yurt dışından, böcek koydu diyor, ama AT burada çıkmış oldu, ortaya çıkıyor ve savcı da AT adlı kişi zaten buradaydı, hiç kaçtığı falan yok, soruşturma dosyasında adı da yok diyor. Artık bu kadar bir şeye dönüşmüş durumda. Banyo kesesinde de paraların çıktığı gibi anomik bir durum var. Yani tam ben şeye de, Can'a da bırakayım son cümleyi. Ya şu, siz diğer sorumun da kaldığınız yerden devam ederseniz tabii ki, de şunu sormak istiyorum ben. Bahsettiğiniz gibi bu aslında partiler üstü bir durum ortaya çıkarıyor galiba. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi gittikten sonra da aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de önüne gelebilecek engeller şeklinde de görebilmemiz mümkün galiba bu değişiklikleri. Bu düşünceyle alakalı hiçbir şey yok mu? Bir temkin yok mu? Yani biz sonuna kadar burada kalmayacağız. Önünde sonunda iktidar da değişecek, farklı partiler de gelecek. Bu yaptığımız şeyler aynı şekilde bize karşı da kullanılabilecek ya da bizim dezavantajımızı oluşturabilecek bir durum şeklinde karşımıza çıkabilir diye hiçbir düşünce yok mudur acaba hükümet genelinde? Olmaz olur mu? Yani şu anda ben hep söylüyorum, hem teşkilat bazında hem AK Parti'nin içerisindeki taban ve tavanda bir şey var ama şu an baskı ve de yerel seçimler nedeniyle onun sonuçlarına göre kavga ya da nasıl akacağı belli olacak. Yani bu böyle son derece homojen bir yapı, masif bir karakter taşımıyor. Hep onu söylüyorum. Yani %50 oy almış bir partinin masif bir karakter beklemesini olmasını bekleyemezsiniz başından beri. Nitekim seçmende büyük kentlerde, kırsalda, Kürt bölgesi, Kürtlerin yaşadığı ağırlıklı bölgelerde seçmenin tavrını da göreceğiz, bunun etkileri olacak. İşte bunun yansımaları parti içerisinde olacak. Pek çok, yani burada bakanlık falan yapılmıyor ki. Yani epey bir dönemdir, hele tıkçı bakanlık falan değil, onlar üst düzey bürokrat. Evet. Müsteşar pozisyonda bakanlıklar yapılıyor. Yani milletvekillerinin inisiyatifi yok. Ama siyaset bu tür 3 seçim kazanmış bir hareketin bir yerel seçimlere girerken bu kütlenin nitekim herkes bekler miydi? Ben bekliyordum, çok bu konuyu gündeme getiriyordum. Gülen cemaati ile arasındaki ilişkinin bozulması, bu ittifak, bugünkü konumunu söyleseler bu noktalara girişimi kimse beklemezdi. Benzer şeyler olacaktı. Burası çok basit bir karakter taşımıyor. Artı Türkiye yani elbette bir korku yayıyor ortalıkta, bu yasalar vesaire, ama kullanacak araçların tabii ki çok etkin bir muhalefetin olmaması. Bakın, bunca antidemokratik yasa çıkıyor. Bir ana muhalefet lideri seçim gezileri dışında dese ki demokrasiye sahip çıkma mitingi yapalım. Herkes gelsin. Evet. Milli iradeye saygı gibi. Var mı böyle bir şey ya? Evet. Evet. Yani Taksim Meydanı'nda toplanıyoruz. Konak Meydanı'nda toplanıyoruz ve Türkiye'nin her tarafından. Şimdi muhalefet denilen yapı zaten pek çok sorun içermekte. Artı Kürtlerin tavrı, konuşulacak çok şey var. Ama şey diyeceğim, yalan neden yalan söyler? Korkudan yalan söylersiniz. Düpedüz yalan bir propaganda üzerine gidiyorsunuz. Bunu bilmiyor mu AKP'nin içindeki insanlar? Yani yolsuzlukların olduğu apaçık ortada. Ya ayakkabı kutusunun yanında artık ayakkabı kutusu ya, da gitti. Banyo kesesi. Evet. Yani bunu görmüyor mu zannediyorsunuz? Ama bu siyasi şey içerisinde, yani öncelikle tabii bu çatışmaları yönetmesi. Gül buna çok hazırlıklı değildi. Yani erken geldi bu çatışma. Benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden sinik, soluk bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve şantını, yani bu konudaki toplumla, toplumsal beklentiyle uygun bir şey de bulunamıyor. Mesela çok şey var buradan aktarılacak. En son olarak MİT konusunda senin sorduğun siyasi iktidarlar hiç bundan rahatsızlık duymadı mı? Bir şeyler yapmadı mı diye sormuştun sanıyorum. Evet. Yanlış mı? Bunların çok oldu. Ama yani o kadar egemen MİT'i yapan askerlerdi. Anlatabiliyor muyum? Ve MİT'in kontrolü maalesef siyasetçinin kontrolünde değildi. Yoksa paralel şeyler yapmaya kalktım. Ben Özal'ı hatırlıyorum. Bu konuda hatta tevatür edilir ki rahmetli Adnan Kahveci görevlendirdi. Bütün siyasi iktidarlar en azından mesela şeyi hatırlayın. Susurluk sırasında 28 Şubat'ta emniyet MİT'i izledi. MİT Genelkurmay'ı izledi. Genelkurmay emniyeti izledi. Onbaşı Sarmısak hikayesini hatırlayın. Adamı emniyet deniz kuvvetlerine yerleştiriyor çavuş olarak. O deniz kuvvetleri dinliyordum. Evet, emniyete bilgi veriyordum dedi çocuk ama biz de hepimiz birbirimizi dinliyorduk. Kuvvetler bile birbirini dinliyordu. Evet. Yani sonuçta bu problemli bir alandı. Bu problemli alan çözülmesi gerekmez mi? Tabii, ama bu muhaberatı andıracak bir pozisyonda ve yeminle sorduğun, yani Keser Döner, Saf Döner, Bülgen Hesap Döner, bunlar sonunda yargılanacak mı bunlar? Bu ayakkabı kutuları yargılanmadan temize çıkılmaz. Yani bu süreç yargılanacak zaten. Bunlar geleceği korkusu nedeniyle yalanlar şeyler içerisinde dolaşılıyor. Ama zor bir döneme girdiniz muhakkak. Sürecimiz de bitti değil mi? Evet, bitti süreci. Yani bu yüzden korku, iktidar korktuğu için, gözlerindeki korku, gerideki korku, bunda korku, ikisi birleşti. Yalan içerisinde yalanla yaşıyor ve korku devleti kurmaya çalışıyor. Gelecek haftalarda sandık ve seçim bu işi çözer mi? Ona bakacağız. Evet, evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.